28 سرطان 1366 اینجا ساغر است. ساغر یکی از ولسوالی های آزاد شده ولایت غور است که در سال 1359 توسط مجاهدین فتح گردیده و فعلا مصاحبه داریم با یک تن از آمرین ولایت بادغیس مربوط محاذ ملی که به غرض اشتراک در اجتماع کماندانان و آمرین جهاد اسلامی کشور به تاریخ 24 سرطان به ساغر تشریف آوردن. میبخشین آی سیب، شما خود معرفی میکنین، مثلا اسمتان، چند سال دارین، چه وقت جهاد شروع کردین؟ پشتو نزوین سیب. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانوم حجی اختر محمد دو ولسوالی دو مرغاو دو ولایت دو بایغسیم. میربانی و اول کال د انقلاب چې موږ شروع و انقلاب ته کړې د شوراویانو سره، زه غواړم چې زه خپل ټوله ګزارش د انقلاب تاسې میلمنو ته مطرح کړم. په اول کې اوله ورځ د عمل د سال کال د انقلاب موږ جهاد شروع کړئ د پرچمیانو سره و د خلکیانو سره. اول جنګ صاحب مهربانه په پولي کونه کې ولویدی چې شل کسه تلفات موږ ورکړه او خلکیانو پرچمیانو ته مو د اندازې تلفات ورکړئ چې په موټور اوبه خو مو نه شمېرله چې په موټور کې نه ځایده. دویم جنګ صاحب مهربانه د وزبای په تنګي کې چې د ولسوالۍ د مرغاو څخه یو کیلو متر لیره وه جنګ چې مو شروع کړی، موږ یو تعداد چې شپږ شپېته کسه و تلفات زموږ مجاهدین و شهادت ورسېده او د دوی تلفات موږ و نوي کسو ته ورساوه. هغه و صاحب مهربانه چې ولایت مو ټوله اشغال کوي، بلکې د پنځه ولسوالیو سره چې ولسوالۍ د مرغاوه، د غورماچ وه، د جوند وه، د کوشک وه، د غادس وه، خپله ولایت د بایغس و، دا مو ټوله اشغال کوي. چې مو اشغال کوي په سیوا د والي مو سنګسار کوي، مړ مو کوي. زین الدین نومېدی مستوفي مو سنګسار کوي، مړ مو کوي. سر مامور مو مړ کوي، قومندان عمومي مو مړ کوي. داسې پاک سازي مو په ولایت د بایغس کې وکړه چې یو خلکي یو پرچمي موږ پرې نه شوی. په توکل د خدای او په کومک د خدای، په یارۍ د خدای هاو چې موږ یوه میاشتو اتلس شپې موږ دا ولایاتو ټوله ولسوالۍ زموږ په لاس کې هاو چې یوه قوه د میمنې راله، یوه قوه د هرات راله. موږ یوه میاشتو درې شپې ورسره وجنګېدو، موږ ضعیفه سو، موږ حاکم نشیني وکړه، موږ یې مات کړو چې وسایل مو په لاس کې چندان نه وه. دوی بېرته موږ څخه دغه ونیوله، ولایت یې راڅخه ونیوی. ولایت چې ونیوی شل شپې بیا د مرغاو پر ولسوالۍ وجنګېدو، دا یې هم راڅخه ونیوی. بیا رالو قادس ته صاحب مهربانه، په قادس کې یولس شپې ورسره وجنګېدو، دا یې هم راڅخه ونیوی. ای ده کدام سال بوده؟ سال نو صاحب مهربانه تاریخ یا تگیر کور تا دا خاموشه که چیز کال صاحب سنا 57 و چون چی تای پشتنه وکره از ما هیر و صاحب انقلاب شرایط دی او جنگجال دیر دی مورد شوراویانو سر هم مرزیو او همیشه د دوی ټانګان خود به خود د شوراویانو څخه راوځي، مستقیمن موږ سره جنګ کوي او د دوی تیاری راوځي، مستقیمن موږ سره جنګ کوي. اخر امر هغه شی سوی ولایت یې هم راڅخه ونیوی، ولسوالۍ ونیولي. یو د جوند ولسوالۍ د اوازه د انقلاب د 57 تر نن تاریخ زموږ په لاس کې ده او جنګېږو. په هغه وخت کې مو وسایل هم لږ وه، مرمۍ مو لږ وې او جنګ مو هم نه وزده. هغه خپل په ډول د اسلامیت په ډول په توکل د خدای، په کومک د خدای، په دغه لاسو په لرګو په څه شي ورسره جنګېدو، خدای موږ ته پته راکړه او دغه کافران مو مات کړه. دغه دی صاحب مهربانه چې دلیل لري شل شپې به کېږي چې موږ حرکت کړی دی، چې د اسماعیل خان جنوب غرب دغه تورن صاحب قومندان راغی زما پر ځای په بالامرغاو کې درې شپې وکړې. څلور چریکیان مې وسره کړه، دا ولاره ته میمنی وو ته پښتون کوټی وسره نو ما ته وویل چې دغه مجلس موږ درو په ولایت د غور کې خامخه ته راځي چې راځي ما وعده وکړه چې پر سترګو چې دا د اتحاد لپاره وي او د مجاهدون لپاره وي ځکه خدا کولی درځم هغه وو چې دغه ځای مې حرکت وکړی شپه کېږي که اووه شپې کېږي چې ما پر لارې وکړې پر آس باندې سپاره خپل د یو تعداد شل کسو مجاهدینو سره او د نو دانو قمندانانو سره راغلم د ساخر په منطقه کې ورسېدم د ښاغلي تورن اسماعیل خان و مجلسو او کنفرانسو و سمینار ته مې ځان ورساوه درې ورځې کېږي چې موږ دا سمینار پر پای کړی دی او مجلس کوو نتیجې ته امتحاد ته اوس لا نه رسېدلي انشاءالله الرحمن تر سبا و تر به سبا پورې د دې سمینار او د دې اتحاد د دې اتفاق او د دې نتیجې ګیري چې د مجاهدینو په مابین کې د سرتاسر د ټوله د افغانستان د ټولو ولایتو موږ نتیجې ته رسو غواړو چې یو وحدت یو اتفاق وکړو سره او یو محقتي حکومت خپل ځان ته وټاکو چې سرنوشت مو او اتفاق مو سره یوځای سو یو سړی وټاکو چې دا زموږ مسؤول دی دی وي یا په میاشت کې یا په درې میاشت کې یا په څلور میاشت کې به شورا کوو یو موضوع به هم تعینه کړو چې دا متن او میان دا ټول افغانستان د مجاهدینو وي صاحب نو دا خو یوه فلسفه چې ما وتۍ ته تېره کړه ومې کړه او یو عرض درته کوم چې یوه میاشت کېږي چې زموږ یو څو ګروپه مجاهدین ولاړه په تخته بازار کې د شوراویانو یې درې شپې جنګ ورسره وکړی تخته بازار د شوراویانو دی نه کس یې تلفات ورکوي څلور رمې شهیدان سوه د مجاهدینو څخه نه کسه او د دوی مې په اته ویشت یا اووه ویشت کسه روسیان یې هم مرده کړه څلور رمې یوه ګلګاوه یې د دوی په چپاو راوړه د بالامرغاو خاورې ته چې چوچل ورته وایي دلته مجاهدینو خپل پر سر باندې دا غنیبت د شوراویانو وویشئ هاوو چې درې ورځې د دې مابینه تېرې شوې دیارلس تنه تیاري اته سوه ټانګه مستقیمن د شوراویانو راغله زموږ درې سوه کسه یې په تلفات ورسول او نارې وسورې هم نجیب وهي چې اتش بس دی د دې خو اتش بس وایي د دې خو بیا چلو چم کوي پریب کوي موږ بمباري کوي او موږ وژنې کودکان مو وژنې دا یو شیشمه خو یې پوره سو په دغه شیشمه کې چې زه د ده سرکوزي تلفات افغانستان د مجاهدینو د وزړو د ځوانانو در وښیم نوم یې د اتش بس ایښی دی په لکو لکو شهیدان د شهادت ته رسولي دي اوس یې بیا اواز کړی دی چې بل شیشمه زه اتش بس کوم اما اتش بس په خوله اتش بس وایي یو دمې تیاري چالاند دي او پر مسلمانانو قریه پر قریه دوی دغه بمباري کوي و شهادت یې رسوي ټانګان هم کور پر کور ګرځي ماشرې دي او شهادت یې رسوي هغه خوله هغه خوله ده چې دی وایي زه دغه اتش بس کوم او زه اشتی ملي کوم اما په خوله وایي په زړه یې نه ده درواغ وایي دا سرکوزی په خوله یو شی دی په زړه بل شی دی دا ناروایه وګوره چې دا اته کاله کېږي چې شوراویانې راوړه د افغانستان یو کور دی په دې نه نهسته په افغانستان کې شوراویان جایی کړه د افغانستان دارایی د افغانستان خزانې د افغانستان زاړه او ځوانان او د افغانستان نرو ښځې په شهادت په شوراویانو ورسولې او اشته یې په لوټ کړې ها پریب یې وګوره چې زموږ یو کور مشترک د افغانستان چې شوراویان یې راوړه په کور یې نه نهسته او دوی سرکوزان پرچمیانو خلکیان هم ورسره ملګري دي او په فضل د خدای په دې اته کاله مو داسې دندانشکان جواب ورکړی دی چې بیا به دی حریان چې اوس د یوه لاره د پریبو د چانس لټوي و ده ته نه ماثر کېږي زموږ کولو اتفاق د خدای سره دی چې دی په زوره په سوټي ونه باسو موږ د شوروي نه یې لیکو چې نه ده دا په دې نارو سرو په هیلو په چانسو دی نه خلاصېږي چې نه خلاصېږي ما په فضل د خدای په یارۍ د خدای دی به په سوټي وباسو تاسې به یې واورئ چې موږ د ده سره څه کوو که سم دولتو دغه ټوله بشر دولتونه درته یادوم د افغانستان په بیچارګۍ په نارو په سرو ونه رسېده کومک یې نه دی رسېدلی د هېچا راویښ د چا کومک رسېدلی دی چې دا شوروي ابرقدرت هم ځان بولي او موږ هم بشر یو او د نه د امریکا نه صاحبه دا بی بی سي څه بولي لندن نه د بل چا نه د بل چا بشر خو یو په بشریت خو سره ګډ یو کم سړی راغی دی ګواښ وکړي او دا جناور یې د دې افغانستان څخه زموږ سره کومک وکړي چې وه جناوره تا خو افغانستان لوټ کوي خلک دې مړه کړي اصلي دې خلاصې کړي ته ولې داسې بېرامې کوي اوس نو دا خلکیانو پرچمیان یم خطا ایستلي که څه هم دا سرکوزان زموږ اولاد دي کمونستان هم خطا ایست بدبختان پر دې لارې ولې زه ارزو لرم چې تاسې هغه نمایندګان یاست چې هر دولت ته ځان رسولی سئ بی بی سی ته ځان رسولی سئ پاکستان ته ځان رسولی سئ عربانو ته ځان رسولی سئ د دغه افغانستان د غریبو خلکو او شهیدان یې ورکړي دي تاسې په سترګو وینئ چې څه بده ورځ ده پر دوی باندې د دو ارض موږ خو نسو تلی د دو ارض تاسې هر دولت ته ورسوئ خو اخر مسلمانان خو یاست یعنې دا بل سړی که د سره دی چې مسلمان نه دی بشر خو دی زموږ ارزونه یو ځای ورسوئ د خیر سره اخر نو درته وایم چې خدای دې کامیابه لري د افغانستان مجاهدین خدای تعالی دې سرفراز لري د افغانستان مجاهدین او کامیابي نږدې ده خدای وعده کړې ده چې یو مسلمان دلته پاتې شي هغه پیروزه دې نه پاتېږي بسم الله الله اکبر شما مربوط ی کدام تنظیم هستین و چقدر مجاهدین مسلح تحت کمانده شماست؟ زه د محاس په تنظیم کې یم او جبهات په ولسوالۍ کې د مرغاو ولایت بایغس کې لرم یولس جبهې زه لرم او یولس قمندانان لرم بعضی قمندانان مې څلوېښت کسه لري بعضی سل کسه لري بعضی پنځوس کسه لري بعضی شپېته کسه لري تعداد د دغه مجاهدینو تقریبا شپږ سوه پنځوس کسه د مجاهدینو تقریبا یا پنځه اخواته یا پنځه دا خواته دغه شپږ سوه شپېته یا شپږ سوه څلور کم یا څلور پورته دا تعداد ما د مجاهدینو دی زه یو غټ ولس یم قومدار سړی یم قبیلهدار سړی یم چې دلیل لري چې انشاءالله الرحمن لس زره یا دولس زره قوم زما شخصي زما د قوم زما د اولاد چې زما یو قوم یادیږي یو څو قبیلې لکه کاکوزای لکه بارکزای لکه اردوزای لکه اسکزای لکه میرانزای دا هم زما په پیمان کې دي دا قبیلې چې زموږ قبیله غټه ده دا هم راغلي زموږ سره پیمان شوي دي او زما په سایه کې دي دغه مجاهدین دي بله څه پوښتنه کوي چقدر مردم از منطقه شما به پاکستان یا به ایران هجرت کردن؟ از منطقه مرغاو ولایت بایغس نمیدانم پښتو وایم نپوهېږم چې یو کور بله هم هجرت نه کړي د بایغس د ولایت د مرغاو یو کور بله هم زه علم نه لرم چې هجرت مې کړی یا به پاکستان تللی یا به ایران. امسال مسائل زراعت و چیز زراعت مردم چطور است؟ گندم زیاد شده و مسائل اقتصادی مشکلات اقتصادی مردم چطور؟ دیرشا گندم سوی دی سر هم دیما سوی پولایت بایغس کی هم اوی چیوسستا سوی دی تر نور و کلو چی مور احتیاج و محتاج و سر بده برحالوی اما یو مرض یو کهی چی ملخان راله ملخ ورتواهی ملخ راله زمرو اشتمنی یو څه دغه زراعت یې راڅخه وخوړی یو څه یې پرېښو که نږدې ښه زراعت پالیزونه یې هم راڅخه وخوړل دغه شی چین او مریضی های در منطقه فعلا پیدا میشه صاحب ملاریا ستا ملاریا مرض یې بوله پخوا ډاکتر و دی یو دغه چې یو ټپي مو وسي او په ګلوله د توپنګ وویشتي او ټپي شي دا هم دوا نه لرو یو صحیح ډاکتر نه لرو درمل بیخي موږ ته نه ماثر کېږي خدای ته معلومه ده ته به هم علم راوئ وګرځئ چې موږ ته څه نه ماثر کېږي د دې دواو او ناجوړي د ملاریا ډېره ده کم کم سینه بغلو شری دا شی ورته وایي د کودکانو لپاره دا هم شته اما ادویه او ډاکتر نه ده توازن بین قوه مجاهدین و قوه روسی و دولت در ولایت بادغیس چطور است؟ په فضل د خدای قوت مجاهدینو رویه ډیره قوي او ډیره اعلی او د شوراویانو د ډیره ضعیفه دا ضعیفه ده چې دوی دغه اسد چې د بازار ده د ښار ده د دغه څخه نه وتی شي بیرون سر نشي پښولی ټوله مجاهدین ولسونه د مجاهدینو په لاس کې دي دوی د دغه بازار څخه سر نشي پښولی از منطقه که شما پایگاه و قرارگاه دارین تا منطقه که پوستای دولتی هست چقدر فاصله؟ دلیل لري چې صاحب مهربانه زموږ ته جبو او څه د دوی ته پوستو پورې شپږ کیلومتره لار هم شته څلور هم شته تری همستا یو همستا یو کیلومتر. تعداد مجاهدین شما در ولایت بادغیس چقدر است و تعداد عساکر روسی و خلقی ها پرچمی ها چقدر است؟ مجاهدین بیشتر است، مجاهدین دیر دی او روسیان مجاهدین پر دیر دی و روسان و او پرچمیان و خلقیان لش دی پر روشتیان لی. هر خبری تکوم خبره ده ایمان از تکوم و حقیقت ده تکوم چه شوراویان دوگونی یو عیب لری چه بایغست ولایت او بالا مرغاو تا همسایه دی چه دقا ماسی دوی امانی مول حمله وکو مستقیمان ده شوراویان از خبر تنگانو او تیاری روزی دوی دلت لج دی اما که غلبه پر وکو ده توپ زریا توپ ونی ده شوراویان وخواه تا ده توپ چه رغی ورور سید با تنگانو او تیاری را رسی چه مردی ده شوراویان سر نجدی. شما سلاح و مهمات تنده زیادتر از کجا بدست میارین؟ هرچی که ما آوردیم هرچی ما را آوری دی خپل دان تا به غنیبات او پرانیولو دا پیسو مکلی دی ده هیچ سازمان ما نگر آوری او زمه دا بایغس ولایت تللی دی صاحبه دا غیر آوری دا حزب اسلامی را آوری دی صاحب مهربان دا جمعیت را آوری دا بایغس ولایت او دا حرکت را آوری دی دیر او دا بایغس ولایت شخصی ما ده هست سازمان ندی راولی او نه یامی رانیولی یامی پگنی باید بولی. میتونن شما یکی از عملیاتی که در اون موفق بودین در اون تانسته باشین که روسا را ضربه روسا را یا خلقه را ضربه قاطی و کوبنده زده باشین برای ما بگیم؟ ما داشت ضربه و شورامیان طور کریده شهدان لرم شهد را داخل بلتا تکوم چیز مردو ده شورامیان و شپر میاشتی ترمخ پخپله با بازار که دو مرغاو جنگ شروع سو جنگ شروع سو سو دو دوی تیاری راسی مردوی دو مولایی خم تور وله دو مولایی ترخم ممتیه که دو دوی پا تعمیرو مننه استه مرد راو گیزیزو او مزغل ول بیسده شپارو بکه او دانی ازل تخپل لشون هم پریش وله چی مرد بوچه چول کریدی او دوی دو بوچه پمیان که مدوی پاک سوی پس تا اغا چه دو دوی تلفات دوی وزغسته تیاری دیری رالی تنگان دیر راله مرد رالو پا زملو نلو. فعلا مشکلات عمده شما در ولایت بادغیس چیست؟ ولایت بایغس مشکلات چه مرد رو اول در دکتر در نقطه دویم لار نسته چه لاروی درمان نلرو کافی سلا نلرو نمور مشک نلرو نسایب سیمگرد نلرو نه توپ لرو نه یو کافی داشکی لرو او موږ هم د ده سره همرزه یو که د دې شیانو ملګري خدای زموږ سازمانونه ملګري وکړي راکړي د بایغس ولایت لار هم جوړه شي لاره راته جوړه شي او وسایل دې راکړي ډاکټر راکړي درمل راکړي د دې خبرې موږ ډېر احتیاج صاحب. آخرین حمله روسا در منطقه شما چه وخت بود؟ آخر حمله د روسانو دا برج خو سرطان دی ندی پا بل برج بیا حمله کری ها؟ دا جوزا پر درویشت و که پر سلرویشت باندی یه وقت حمله از مرد و دا شوراویان پا مابین کی پا موضوع کی پا وزای کی دا چوچل وسو دا چو وسو دا دوی دیر لسدانی تیاری رالی تقریبا و خمونش میرنه پا پینزه سو و شپر سو تنگان و دریه سو کسه مرد تلپات را کرده دی او یو سر نوی کسه مودوی تلپات را کرده دی دوی ممارد پا پازل خدای ما تای وکره و پایی دی پا سلویشتم و که پا درویشتم ده دقا جوزا دقا جوزا ده شست چه و شست و شیش ده پاییجی پا دقا شست و شیش که سلویشتم ده جوزا و که درویشتم ده جوزا و مرد دوی برخورد سر وسو د چوچل پر موضوع باندې چې څلور روي مو راوړي وي یوه ګلګاوه درې سوه کس یې موږ ته تلفات راکوي او یو سلو نوي کسه مو دوی ته تلفات راکوي اما دیارلس تیاري رالي نو په تقریبا پنځه سوه یا شپږ سوه یا څلور سوه مو ټانګان راله ولې د جنګ کار دی د بدې ورځې کار دی شمار مو نه دی کړی تیاري مو وشمېرلې په اویا دیارلس دانې وي په هوا مو وشمېرلې دغه تاریخ اخر تاریخ دغه چې مو جنګ مسره وکړي. تکتیکای روسها در این جنگ در این جنگ آخری چی بوده؟ آیا در تکتیک هایی که در جنگ های قبل با شما داشتن تغییراتی در تکتیک آورده بودن در این جنگ؟ تکتیکان یوشه بالا و پخوای در تنگان مشت نجدی روله پنځدو یې موږ سره جنگ کاوه. اوس زمینی جنگ دی، موږ سره نشي کولای. ټانګار یې لرې پر پښتو ودروله، د هوایي څخه یې پر موږ بمباري وکړه، د پیاده سره یې موږ سره جنگ نه شو کولای. د دې څخه دی عجز شو، ټانګار یې پر هغه پښتو باندې سره دغه کړه، د هغه د خپل توپونو دغه پښتو څخه اختیاروله، نږدې یې ټانګار نه راوړه. د هوایي څخه جنگ یو دونې تفاوت کړی دی چې د پیاده جنګ دی لیدلی دی. اوس د پیاده جنگ موږ نظر نه شي کولای. دی اوس هر چې موږ په عذابوي، د هوایي جنگ مو په عذابوي، په تیارو موږ غلطنګه کوي او بمونه پر رایله کوي. د مځکې د جنګ خلاصوو انشاءالله. شما ستینګر بلو پایپ برس نه وردین؟ نه صاحب، نه مو ته اوس راولی، نه مو مشک لرو، نه سیمګرد لرو، نه م د ولایته بیاغستی چې هممرز د شوراوي دی. هیچ چا عدل نظر اندازی نه ده کړې، چون دی لرې دی او بیخي ګوښه دی. چا نه زموږ رهبرانو، نه نور ممالکو دولتو چې بشر دوسته دي یا مسلمانان دي، د بیاغسته ولایت سره کومک نه دی کړی. فعلا شما به چه سلاحایی در ولایت بادغیس ضرورت دارین؟ کرامه سرسی صاحب مهربانه، درنی سلاوی چې موږ ته ماسر شي، او مرمۍ ډېرې او مهمات ډېر، د درنو سلاو لکه دا شکې، لکه دا مشاک، لکه دا سینګر، لکه دا توپونه، د دغو ته موږ ډېر احتیاج لرو صاحب. د منطقې شما یا در نزدیکی شما پوسته های ملیشه ها هم هست؟ فقط صاحب مهربانه، خودی بازار کې د ملیشه و پوستی استه جزی چې هغه هم د بیری وایي چې موږ خو چاره نه لرو، چې موږ د خپل د بازار او د دغه مځکې وشورو او موږ پر تی ټک نه کوو، خامخا یو جزی استه جزی چندان نسته. شوراویان دي و پرچمیان دي و خلکیان. بعد از اعلان آشتی ملی نجیب، آیا هیچ یک از مجاهدین شما با دولت تسلیم شده یا با دولت رابطه ای گرفته؟ از ولایت بایغس پر یوه سری باندې، پر یوه تن باندې زه علم نه لرم چې په اواز دغه کړی د اشتی ملی چې یو سری بله ورته تسلیم سوی، یا به د ده پر خبره باندې چا غوږ نیولی، یا به توپک په مځکه کښې ایښی، دغه تمام ورځ مو سره ټکار دی. موږ ښه پوهېږو چې دی درواغ وایي، دوی موږ ته چم کوي، دوی موږ ته پریم کوي، په دې چم موږ نجیب نه شي ختایستای. نظر شما درباره آشتی ملی نجیب چیست؟ زما نظر دا شیدی په آشتی ملی کې چې شوراوي مکمله دی د افغانستانه ونوځي، موږ د نجیب سره بیخي خبرې نه کوو. شما درباره ظاهرشاه چی نظر دارین؟ آیا ظاهرشاه میتونه که با آمدن خود صلح در افغانستان بیاره؟ دا درته ویلی سم چې دا د عمومي مجاهدینو یو نظر دی، زما شخصي نظر نه دی چې زه ووایم چې یا ظاهرشاه دې راسي یا دې نه راځي. که ټولو مجاهدینو په یوه اواز وغوښت چې راسي راتلای شي، که مجاهدینو ټولو وویلی چې نه دې راځي، زما نظر هم د مجاهدینو نظر دی. نظر خودتان چیست در باره؟ زما نظر هغه نظر دی چې د خدای رضا او د قرآن رضا وي، سوچه مسلمانان وي، سوچه مسلمان وي، د مجاهدینو د مابینه که هر سری مجاهدینو ټولو مجاهدینو، زه شخصي نظر نه لرم د مجاهدینو څخه. هر زما نظر د ټولو مجاهدینو دی، هغه مجاهدین چې په افغانستان کښې وینې تو کړي، شهیدانې ورکړي دي، د دوی نظر زما نظر دی، زما نظر د دوی نظر دی. شما تا چه وخت تصمیم گرفتین که با دولت بجنګین؟ موږ تا هغه وخته تصمیم نیولی دی چې شوراوي ووځي او دغه د افغانستان سرنوشت موږ خپل په لاس وټاکو، او ارګا مو راسي، هغه مهاجر مو راسي، د ټولو دولتو راټول سي، تر هغه وخته پورې موږ نه اصلحه ایږدو، نه نجیب ایله کوو، نه شوراوي ایله کوو. شما آینده حکومت در افغانستان چی میبینین؟ چه قسم حکومت در آینده افغانستان میخواین داشته باشین؟ په افغانستان کې موږ داسې حکومت انشاءالله په یاری د خدای، قرآني حکومت، اسلامي حکومت، مذهبي حکومت، چې دا شوراویان ووته او دا مو پسې واخیستله، د بینه مو وایسته، یو داسې قرآني حکومت به انشاءالله مابین ته راځي، که خدای کولی د مجاهدینو په مابین کې، چې تر دې بې حکومت بل وخت نه راغلی. از اینکه شما را بسیار زحمت دادیم معذرت میخوایم. یک جان تشکر.